Hát Orbán Viktor is tudja, hogy kire bízza a romák foglalkoztatásának a megoldását. Farkas Flóriánra, aki a 8 általánost a börtönben szerezte meg. A hírek szerint. Majd azt hazudta. Ez becsülendő volna. Majd azt hazudta, nem, hogy... Nem, majd előtte szerintem. Na, hát igen. Legalábbis azután hazudta, hogy megszerezte a 8 általánost, hogy ő a jogi egyetemen oktató. Hát, vagy óraadó. Vagy óraadó. De ezt újságcikkekből na, tudjuk, úgyhogy nem tudjuk megerősíteni, nem nekünk hazudni. Emlékszem, hogy utána mentek, tudod, hogy 3 különböző intézményből tudták összeszámolni a különböző teljesített éveket, és nyilván a mi szempontunkból, ahogy az információk eljutnak, vagy soha el sem jutnak hozzánk, mi onnan indultunk, hogy Farkas Flórián jogot végzett és előad a jogon. És innen jutottunk el a kétségbevont érettségig, amit kutattak, majd odáig, hogy egyébként 20 évesen végezte az általános iskolát a börtönbe, de ettől még végezhetett később jogot. Ó, jogi kar, politológia szak, bocsánat. Na. De igen. Nem ez, amit ő mond. Tehát ez nem az igazság. Jó hangzik. Egyébként ez még úgy is érdekes történet lenne, ha sose derül ki, hogy ő jogot végzett cigányember példának állítja magát, és aztán nem eltűnnek a pénzek, hanem elvégzi azt a feladatot, és tudod, ehhez valahogy vonzódik az ember az ilyen iskolai papírokkal lemostatott elmélyű ember, hogy ójaj, diplomás a Farkas Flórián, szinte hajóként van az ember alatt a diploma, hogy megmutassa, hogy na ez egy jó példa. Tehát úgy, mint törekvés, ez még akár működhetne úgy is, hogy hazugságra alapul. Csak ez a tiszta szándék lenne mögötte, hogy nem, hát itt, én egy jó példával fogok előjárni, ha igaz, ha nem. Íme az ország, ahol a hűség szabályoz. Ahol a hűség a pozíciónak a feltétele, ahol annak megfelelően, amennyire lojális vagy a hatalomhoz, annak megfelelően bíznak rád milliárdokat, bíznak rád szektorokat, bíznak rád komplett társadalmi osztályokat, hogy azokat zárkóztasd fel, és így tovább. Olyan mértékben csak a személyes, a hűbéri láncban, vagy ahogy a Tölgyesi Péter fogalmaz, a hatalmi piramisban elfoglalt hely, az, ami meghatározza azt, hogy te ki vagy, hogy te mire vitted, hogy te rád milyen felelősséget bíznak. Kizárólag ez a hűbéri lánc számít, és nem számít a személyes képesség. És ennek azért na most már nagyon úgy tűnik, hogy a Farkas Flórián a legeklatánsabb példája. És hát lám, azt, amik abban a pillanatban, hogy az ő hűsége már nem ér semmit, már nem is olyan hűséges. Abban a pillanatban, hogy a hűségéhez már nem tartozik pozíció, kikerült a hűbéri láncból, abban a pillanatban kiderül az is, hogy az ő hűsége az korábban sem volt tényleges, hanem az a rendszer logikájából, meg a hatalomhoz tartozó érdekből fakadt. A zsoldos hát, jellegnek a hátránya. 1,6 milliárdot addig tartott. Na de legközelebb is elsimítják-e, hogyha itt matolcsizik? Na de most viszont úgy néz ki, hogy kikerült a NER-ből. Hát remélem, mert most ez már engem is felháborít azért, amiket csinál. Egyébként... Na hát, hogyha ezek után is bennmaradhat a NER-be, akkor fel vagyunk háborodva, hogy mi hogy vagyunk kívül. Egyébként a Romnet oldalán találtam valamit a végzettségre, hosszú hónapokon át tartó kutatómunka és bírósági perútján sikerült fénydenítenie a Romnetnek Farkas Flórián alapvégzettségére. Az eredmény meglepő, ez volt a lead, és akkor itt érgalmatlan szövevényes, tehát konkrétan a 6. osztályig van 1, és akkor ott a 7. már kitakartak bizonyos tantárgyakat, amikről aztán kiderült, hogy azt csak azok lehet olyan tantárgyak, amiket a az családi nevelés, gondolom. Amiből arra lehet következtetni, hogy azt büntetés végrehajtási intézetben végezte el valaki, mert hogy ott van ilyen. Nehezebb nyilvánosságra hozni, mint a gázszerződéseket gyakorlatilag, hogy olozzuk össze az ő múltját. Tudod, az van, Robi, hogyha a hűbér akkor működik, ha megy a bér, de a hűség megszűnik, akkor itt nem hűbéresek, és akkor tévedtünk, csak béresek. Igen. Itt ez nem tényleges hűség. Ahhoz, hogy a tényleges hűséget fel tudjuk mérni, ahhoz nem kéne, ahhoz legalább egy pár évig a bért azt vissza kéne tartani. És akkor kiderülne, hogy kinek a hűsége tényleges. És utána egy felsőbb osztályba léphet. Egyébként ismerősen szeghet ez ugye a bizonyítványból Floriannak. Ez szomorú, hogy Orbán Viktor nem hallgatta a Red Flag-es adásunkat, mert akkor abból gazdagodhatott volna, és tudhatta volna, hogy ha már más szempontból nem megbízható az illető, és az iskolái körül simléskedik, az 1,6 milliárd körül simléskedik, akkor miért nem mondana Szolnokon egy olyan beszédet, hogyha azt kívánják a későbbi esetleges érdekei, mondjuk, hogyha igaza van a másik képviselőnek, és esetleg a romáknak valamilyen módon a vezetője szeretne lenni, akkor miért ne verni át ott, miért ne simliskedne ott is? Tehát aki ezt egyszer megcsinálja valakivel, az nyilván veled is megcsinálja. De nyilván a romáknak valamilyen vezetője szeretne lenni, hiszen maga ez is egy roma képviseleti szerv, tehát ő mindig ilyen színben szerepelt, az, hogy képviselő valójában, vagy milyen százalékban lát el végül olyan funkciót, ami képviseletnek felel meg, azt nem tudom, de hát folyamatosan ebben a szerepben volt. De erre húzta fel a karrierjét, ez nem most történik, hanem ez az ő sztoria. Tóth Gabi lett az év énekesnője a Petőfi Zenei díjátadón. A hazai könnyű zenei élet kiemelkedő előadó művészeit és alkotásait elismerő díjakat 7. alkalommal adták át, idén 9 kategóriában. Áll az MTV a közleményében. Az év női előadója elismerést Tóth Gabi kapta, aki a februári Petőfi Zenei díj életmű gáláján az Omega híres slágerét, a Gyöngyhajú lányt adta elő. A fellépésen virtuális duettben állt színpadra a zenekar néhai frontemberével, Kóbor Jánossal. A hétvégi díjátadón az év férfi előadója elismerést Csík János vehette át, az év zenekara pedig az Ismerős Arcok lett. A Petőfi 200 emlékév alkalmából extra produkcióval is készült a közmédia. Takács Nikolász Horányi Julival adta elő a Hazámban című duettet. A rendezvényen Olai Bolya, Pápai Jóci és a Zaporozseci színpadra állt, de megemlékeztek az áprilisban elhunyt Máté Péter díjas zenészről, Török Ádámról, a Mini Együttes alapító frontemberéről is. Később egyébként Flór Tomi nehezményezte az egészet, hogy ugye ez az ötlete volt, ez az egész Petőfi Zenei díj, és hogy úgy fogalmazott, hogy megverekedték egymás vállát az elvtársak, de nekem egyébként az a rossz hírem Flór Tomi számára, hogy nem csak a Petőfi díjnak nincs semmi értelme, hanem amiket ő kapott, azok is teljesen értéktelnek. Legalábbis az én értékrendem szerint, mert egyik se szól másról, csak arról, hogy néhány ember, entitás, Viva TV, Petőfi Rádió kinevezi magát kompetensnek egy olyan dologban, amit egyszerűen a személyes ízlése alapján osztogat, a hitvallásban egyezőknek, haveroknak, és minden díj valahogy egy olyan mértékegységet ad a művészethez, amiben nem lehetséges mérni, nem szükséges mérni, és nem is szabad. Tehát ebbe ugye az nyer, aki a legtöbb örömöt, a legtöbb katarzist adja, és ez akár naponta, akár pillanatonként változik. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a jó művészeti alkotásokhoz és alkotókhoz teljesen méltatlan a rangsorolás, a rossz művészeti alkotások pedig egyszerűen nem méltóak a rangsorolásra, úgyhogy én nem csak a Petőfi Zenei díjat tartom teljesen fölöslegesnek, hanem az összes többit is. Úgyhogy én még felháborodni se tudok. Mindent, kuratórium ad, vagy mindegyiket, vagy mert nem ez a számegyenes, amin a művészetet mérjük. Nem ez, hogy X-nek és Y-nak, akárha 200-an vannak, akik szavaznak, tetszett. Nem ezen mérjük. Nem most ez a pont a Tóth Gabi úgy reagált erre, hogy különböző közönségdíjakat, vagy a hallgatók elismerését már megkapta, és most ő örül a szakmainak. Tehát, hogy azért függetlenül az értékítéletettől, vagy attól, hogy szerinted nem kompetensnek mondja magát, szerintem amúgy kompetens is, csak nem a kompetencia alapján történik aztán a kiosztás, de hogy függetlenül ezektől a véleményektől szerintem van helye a szakmai díjnak, és van helye a közönség díjnak. És sőt, tovább megyek, hogy miben nem értek veled egyet, lehet rangsorolni a legrosszabbakat. Mert hogy ezt rendszeresen megtesszük. Hát de nekem nem nincs bajom azzal, ha nem értesz velem egyet, de én meg nem, továbbra is magammal értek egyet. Robi, te kivel értesz egyet? Én szeretném felolvasni, a Petőfinek van egy ikerverse, a Kutyák dala és a Farkasok dala. Ez két nagyon fontos Petőfi vers, mert hát valójában mint oly sok állatmese, vagy állatokról szóló tanmese, ez is az emberekről szól. Így hangzik a Kutyák dala. Süvölt az ivatar a felhőség alatt, a tél ikerfia eső és hó szakad. Mi gondunk rá, miénk a konyha szeglete. kegyelmes jó úrunk helyeztetett ide. És gondunk ételre sincs. Ha gazdánk jól lakik, marad még asztalán, s miénk a maradék. Az ostor az igaz, hogy pattog némelykor, és pattogása fáj, no de csont befor. S haragmultán urunk ismét magához int, s mi nyaljuk boldogan kegyelmes lábait. És így hangzik a farkasok dala. Süvölt az ivatar a felhőség alatt, a téli kerfia eső és hó szakad. Kietlen pusztaság ez, amelyben lakunk, nincs egy bokor sehol meghúzhatnók magunk. Itt kívül a hideg, az éjség ott belül, e kettős üldözőnk kínosz kegyetlenül. S amott a harmadik, a töltött fegyverek. A fehér hóra le piros vérünk csepeg. Fázunk és éhezünk, s átlőve oldalunk, részünk minden nyomor, de szabadok vagyunk. Ez kétféle emberi attitűd, ez kétféle embertípus bizony. A kutyatípusúak, meg a farkastípusúak. És hagyjuk a jobboldaliságot, meg a baloldaliságot, mert semmi értelme és semmi jelentősége nincs. Jobboldali rendszerekben és baloldali rendszerekben is kiválnak a kutyák, és kiválnak a farkasok a társadalomból. Szétválnak, mint a víz és az olaj. A Kádár rendszerben is így volt, a Horthy rendszerben is így volt, és Ferenc József idején is így volt, és Mária Terézia idején is így volt, és most Orbán Viktor idején is így van. Na most nem, talán nem véletlenül olvastam fel ezeket a verseket, ez Petőfi Sándor költészete, ez Petőfi Sándor értékítélete, ez Petőfi Sándor véleménye a kutyákról, meg a véleménye a farkasokról. Ez a kutyák és a farkasok sorsa. És Petőfi Sándor arra ítéltetett ebben a hálátlan, ebben a lelkiismeretlen országban, hogy az ő nevével reprezentálják a kutyáknak adott díjat. Hogy őróla nevezzék el azt a díjat, amivel a kutyákat kitüntetik. És ő nem tehet ellene semmit. Mert a segesvári tömegsírban már semmit nem, már csak meg sem fordulhat a sírjában szégyenétől. Hogy fejjel lefelé forduljon a sírjában a szégyenétől. Kivédi meg Petőfi Sándort attól, hogy a kutyáknak az ő nevével reprezentált díjat adják oda. Miközben nincsen farkas kategória. Tehát én azt látom, hogy ez ilyen jó nemzeti program, amiben látok pozitívumot, hogy ez legalább valamilyen érték mentén a közszolgálatiságnak az ilyen éjszakai Bartók rádiós vagy 80-as évekes vonalát viszi, hogy félre innen a tartalmatlan popzene, ez itt a közszolgálati, akkor itt legyen valami, és ha érték, akkor a mi értékeink. Ezért van, hogy mindenki hazámat ad elő, vagy tudod, népzene és hagyományőrzés és matyóhímzés. Mert díjat akarnak. De közben meg tudod, olyan furcsa, hogy nincs egy ilyen súlytalan, valóban popzenei dolog, akár a Fluor Tominak volt ugye ez a Mizus slágere, nem csodálkozom, ha Fluor Tomi egy ilyesmivel nincs ott, vagy akár a Varga Viktornak az, amit mi nem sokra tartunk, ez a kék a fű, meg zöld az égre, hogy nincs ebben popzene, mert ez a kettő egyikük sem fejez ki valamilyen nemzeti értéket, és akkor ezek szerint enélkül nem lehet ide becsúszni, szerepelni, vagy díjat kapni, és ettől válik ez csak a kutyák díjává, nem a kutyák, a farkasok, a nyuszik, és az erdő egyéb állatai, és nyuszi barátai, rokonai, és üzletfeleinek a díjává. Semmi baj nincs a hazafisággal, és semmi baj nincs a vallásossággal. Abszolút. Sőt, ezek nagyon nemes emberi érzések, meg nagyon nemes identitásokat tudnak képezni. Csak hogy a hazafiságot diktáló rendszer 13. évében ez nem puszta hazafiság. Ez a szolgaságnak a nyelvi kulturális kódja. Bizony. Mert ez a rendszer ezt várja el. Aki Gyurcsány idején volt hazafi, aki Horn Gyula idején volt hazafi, aki Kádár idején volt hazafi. Annak a hazafiságát, vagy vallásosságát bőven elhisszük és tiszteljük. Csak aki éppen a Horn Gyula idején, meg a Kunce Gábor idején diktálta a toleranciát, meg diktálta a sokszínűséget, hát azon láttuk azt, hogy hát az annak a rendszernek hát bizony a kliense. Az ahhoz az akkori Magyarországhoz, meg ahhoz az akkori kétharmadhoz, akkor is kétharmad volt egyébként, tartozó, vagy tartozni vágyó úgy nevezett művész, aki a művészetét abba az irányba hajlítja, hogy attól a kétharmadtól neki megrendelése, neki díja, neki megbecsültsége legyen. Most a nemzeti radikális rendszer 13. évében, aki most Váci utcai matyó himzéses szuvenírbabának öltözik, mint Tóth Gabi, az jogosan aspirálhat a Petőfi zenei díjra, és lám, el is nyeri azt. Ugyan kicsoda az, aki Magyarországon komoly pofával őszintén kimeri jelenteni, hogy Tóth Gabinak ez a díja, ez Tóth Gabinak a hangjához, vagy Tóth Gabinak az előadó művészetéhez tartozik, és nem Tóth Gabi megtéréséhez, és pedig nem a Jézus Krisztushoz, hanem az Orbán Viktorhoz való megtéréséhez. Ugyan kimeri komoly pofával kijelenteni, hogy aközött, hogy az ismerős arcok lett a Petőfi zenei tanács szerint az év zenekara. Annak nincsen semmi kapcsolata, vagy nincsen semmi összefüggés a nemzeti radikális kurzus, illetve a nemzeti radikális szellemű zenekar kapcsolatában, hogy ez nem egy politikai díj, hogy nem, ez nem a politikai hűségért, a rendszer ideológia megvallásáért jár. Lehetséges, hogy egyébként az ismerős harcoknak a jó, védelmében... Jó szimbolumot adtak ahhoz, amire ráakaszkodnak. Az ismerős harcoknak a védelmében el kell mondani, hogy az ismerős harcok nem az Orbán rendszerrel együtt lett olyan nemzeti szellemű, amilyen nemzeti szellemű az ismerős harcok, hanem már azelőtt is az volt. Na most, hogyha az ismerős harcok lenne a példa, rajta reprezentálnák ezt a díjat, akkor azt mondanám, hogy igen, ez a díj, ez a nemzeti radikális a zenekaroknak, vagy hogy a nemzeti rockzenekaroknak jár, tudod. És azért ilyenből azért még bőven van Magyarországon. De a Tóth Gabi pont nem ez. Tehát a Tóth Gabi az pont nem ez. A Tóth Gabi az egy pop énekesnő, aki a bizonyos ponton belátta, hogy ez a rendszer, ez itt adottság, olyan adottság, mint a Dunántúli Középhegység, vagy mint az Alföld, ehhez alkalmazkodni kell. És igen, magára öltötte a kalocsai himzéses mentét, és elkezdett szárnyalni a karrierjét. Tudod, mit mondott Tóth Gabi, amikor megkérdezték az expedíciója után, hogy miért alkalmazkodott? Azt, hogy mert ott volt. Hát igen. Micsoda? Csúcshódító. Igen, tudod, ezt szokták mondani. Aha. Micsoda érvek. Azt szeretnétek tudni, hogy a 2023-as szakmai zsűrét kiképviselte? Egri Péter a Mystery Gang, frontembere Ferenci György, Racka Jam mezőmisi, Magna Cum Laude és Wolf Kati énekesnő. Most a kérdés az, hogy a szakmai zsűri döntötte kizárólag, vagy döntötte néhányból. Például. Engem az zavar, hogy évzenekara. Tehát azt hiszem, hogy én nem tudom, hogy jól tudom, mert nem figyelek oda, de mondjuk, hogy az ismerős arcok mondjuk 5-6 éve szélesebben ismert lett, vagy szimbólumot, hogy maradandó mémet alkotott. Nélküled óta. Igen, hogy kiszabadult a szellemük a palackból, és valami fontosabb lett abból, amit csináltak, mint amire számíthattak. Uh-huh. Ez mindenképpen jelentős, hogy mondjam, ilyen nemzeti oldal egyesítő, vagy összekovácsoló élmény, és ez egy munkásság, de hogy az ilyesmi szokott valamilyen nemzeti elismerést, vagy mondjuk éppen kurzusban Kossuth díjat érni, de miért év zenekara? Tehát, hogy nem tartozik a 365 napos periódushoz az a teljesítmény, ami alapján ők elismerendők, de ismerjék el, csak akkor ismerjék el úgy, mint életmű, vagy jelentős, vagy egy sorozat, tudod? De ilyet már reggel. Picit olyan, mint amikor a Scorsese a Tégláért kap Oscar-díjat, hogy nem annak a filmnek szól az elismerés, hanem a Martin Scorsese-nek. Nem ennek az évnek szól az elismerés, hanem az ismerős arcoknak. Ebből is látszik, hogy komolytalan az egész. Igen, hogy félre vannak értelmezve a kategóriák. Nem azért, azt mondom, kapjon az ismerős arcok, mert csináld utána. De ne ezért, hanem legyen az a neve a kategóriának, amivel ők ezt kiérdemelnek. Az lehetséges, hogy a politika is le akarja igazolni azokat az előadókat, akik által a nemzeti identitás reprezentálódik Magyarországon, ami által sokan... Nem van szó, hanem sintérekről. Tehát nem a kutyák alkalmazkodnak, hanem befogják őket. Érted? Hogy nem mindegy, hogy valaki jelentkezik ebbe, vagy valaki ráakaszkodnak felülről, hogy hoppá, azért a kokárdát nem veted meg, mert nem tehet arról, hogy kiforgatták és kiszélesítették a jelentését. Tehát akkor te úgy látod, hogy az ismerős arcok olyan... Így vagyok. Az ismerős arcok olyan a magyarságnak, mint a kokárda? Jól értem? Nem mindenkinek, de inkább úgy történik ez vele, vagy velük, jobban, tehát nem az ismerős arcokkal, a farkasokkal általában. Tehát azt gondolom, hogy valaki lehet kurzusok váltakozása közben azon átívelően folyamatosan nemzeti, vagy folyamatosan liberális, vagy folyamatosan szociáldemokrata, és azért, mert éppen a neki kedvező, vagy a van uralmon, vagy az ő szavazata érvényesült, ha utána ezen ő nem kapaszkodik fel, csak szépen stagnálva kitart az értékei mellett, majd amikor megint váltás van, akkor is kitart az értékei mellett, az legyen már egy erény, csak azért, mert a szél is arról fúj, amerre az ő haja fésülve van, de nem akaszkodik, nem kapaszkodik fel ezen, az külön ne vessük meg. Ne vessük szerintem. Meg, csak tudod, van az a fogalom, hogy hazafias. Azt az ember azért csinálja, mert az, aki. Van az a fogalom, hogy népnemzeti. Azt az ember már kifelé csinálja, és bizonyos értelemben már demonstrálja. És van az a fogalom, hogy állami. Amikor már megvallom az állam vezetését, mert az a nemzeti oldal, mert az a hazafias, és tudod? És ezek az árukapcsolások működnek, hogy ami hazafias, az a népi, az a nemzeti, az az állami. És ez így egy csomaggá válik, tudod? És az autonóm művészek akármennyire jobboldaliak, fellázadnak ez ellen, ha autonóm művészek. Ha a jobboldaliságuk meghaladja az autonómia igényüket, az bizony már a kutyaságnak egy bizonyos foka. Egyébként Farkas Flóri most annyira elrúgta a pöttyöst, hogy lassan érik neki a farkas díj, nem? Kicsit. Igen. Kutyából egyre farkasabb. Igen. Flórián, egyre farkasabb vagy.